سچائی کو اختیار کرنا۔ سچائی کے بے شمار فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے سچے آدمی کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے، اور جو لوگ سچے دین کو لائیں اور جو اسے سچا جانیں، یہی لوگ پارسا ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے۔ نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کرے، اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا نیک بدلہ عطا فرمائے۔ سورۃ الزمر۔ سچا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے سچ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرے، اس لیے کہ ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ آدمی زبان سے تصدیق کرے، دل سے مانے، اور اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرے۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی ایمان لانے کا ذکر ہوا ہے، وہاں ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر بھی ضرور کیا گیا ہے، تاکہ سمجھ آ جائے کہ اگر کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ نہیں کرتا تو وہ ایمان میں ناقص ہے۔ جس طرح دھواں دیکھ کے کسی جگہ لگی آگ کا پتہ چلتا ہے، بالکل اسی طرح اعمال دیکھ کے کسی کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، گویا اعمال اس کے ایمان کا اظہار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ دین کو سچا جانتا اور سچائی کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے معاملات، کاروبار اور دیگر اعمال کو دیکھ کر اس کی سچائی کا پتہ چلے گا، اور جب وہ ایسی ہی سچائی اختیار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہوئے اس کے نیک اعمال کی جزا بھی دیں گے، اور اسے متقین کی صف میں بھی شامل کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے، اور آدمی سچ کہتا رہتا ہے اور سچ کہنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ کہتا رہتا ہے اور جھوٹ کہنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الادب۔ معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم کی طرف لے جانے والے دونوں راستے کھلے ہیں۔ جنت کی طرف جانے والا راستہ سچائی کے دروازے سے، اور جہنم کی طرف جانے والا راستہ جھوٹ کے دروازے گزر کے جاتا ہے۔ اب آدمی کو کس دروازے کی طرف بڑھنا چاہیے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر بھی ہماری رہنمائی کر دی۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورۃ التوبہ۔